Większe wasze problemy nie odcinam bonusów. Jestem słaby jak po chemii, cynik wśród kumulusów. Impuls jak po egoiście, nadal zimno, zimno mi. I choć zwątpiliście, nadal mam otwarte drzwi. Nie ma normy, którą przyjmiesz, nie ma norm dla życia tu. I to życie twoim błędem, tylko wykop sobie grób. Einzweigdra już ma złość, jak 39 miliard głupich istnień. Winny tylko jeden, to wszystko to ja. To jest jak Troja, ty zawiśniesz. Słucham z kaset Leroya, czuję jak przegrywam życie. Oni czują jak się zmieniam, ja nie czuję co ci czują. I choć kręcisz się jak ziemia i tak spalisz się jak kulot. Moje sny i marzenia, nie zdobędziesz ich, Broad Peak. Sny o drodze, marmur, gówno, brudne, Polska, chodnik. Zero dobrych skojarzeń, nie kojarzę, bym coś ugrał. I gotuję się jak na parze, wśród poparzeń mózgu furiat. Normy nie żyją, niby inny, niby cynik. Sygnały wyją, bo ktoś pozbył się rutyny. Szare chodniki, kolorowe bloki wokół. A w głowie niezrozumiały spokój. Normy nie żyją, niby inny, niby cynik. Sygnały wyją, bo ktoś pozbył się rutyny. Szare chodniki, kolorowe bloki wokół. A w głowie niezrozumiały spokój. Nie obchodzi mnie w co wierzysz, normy giną, bomby idą. Nad Wittentrack Hiroshimą promieniuje złą maksymą. Wariant to zeskoczyć z klifu albo usnąć gdzieś na torach. Jeśli szukasz życiu klipów, potnij się za lepsze wczoraj. Smak w witach budzi zmysły im, niech ostudzi instynkt dym. Co nas budzi, zginie w smutku, to się nie znudzi mi. I tak dziwi cię to ciągle, co rok w rok long play. Skurwiam jak twa panna w okres, co miesiąc comeback. Każdy kompleks tych melodii, punkt zaczepny dla mnie. Znajdowali swe miłości sine, zimne rankiem w wannie. Bo świat nie da ci litości, nie to miejsce, nie czas. A bariery między nami nie roztopi nawet kwas. Nie wolno nam się łączyć stada, wiedzą czym to grozi. Tu rozpędzonej złości strefa śmierci w kilka godzin. To tylko smak rutyny tego, co czułeś wczoraj. I nie szukam w tym twej winy, wiem jak ciężko jest dookoła. Normy nie żyją, niby inny, niby cynik. Sygnały wyją, bo ktoś pozbył się rutyny. Szare chodniki, kolorowe bloki wokół. A w głowie niezrozumiały spokój. Normy nie żyją, niby inny, niby cynik. Sygnały wyją, bo ktoś pozbył się rutyny. Szare chodniki, kolorowe bloki wokół. A w głowie niezrozumiały spokój. Przekreślę paragrafy, normy to szlak trupów. I jak ciągną mnie pojutro, nawet nie zakładam butów. Czym się strułeś po miłości, po nałogach, wciąż na glebie. Chcesz coś wierzyć, bo się boisz, że nikt nie obroni ciebie. Dla nas normą jest zabijać każde z uczuć, serce z lodu. Droga do twojego szczęścia liczy jeszcze milion schodów. To labirynt smutnych twarzy, parzy każdy do tych życia. Boją się nas zauważyć, boją się te zwrotki czytać. Podkopię każdy problem, podkopię każdy minus. Stąd przebijać każdy błąd i pożyczać wszystko wiwus. Na temat spekulacji pożyję, czy to żyje, nie Nie na tym polega życie, by myśleć, czy będzie lepiej. Był czas stania pod sklepem, choć zawsze było za co. I nie jeszcze wierzę w siebie, w końcu kiedyś było klawo. Będzie znów, jak nie znud, to z innej branży. Głodny słów, porcji w kurw, ciągle dzień bez stałej marży. Normy nie żyją, niby inny, niby cynik. Sygnały wyją, bo ktoś pozbył się rutyny. Szare chodniki, kolorowe bloki wokół. A w głowie niezrozumiały spokój. Normy nie żyją, niby inny, niby cynik. Sygnały wyją, bo ktoś pozbył się rutyny. Szare chodniki, kolorowe bloki wokół. A w głowie niezrozumiały spokój. Normy nie żyją, niby inny, niby cynik. Sygnały wyją, bo ktoś pozbył się rutyny. Szare chodniki, kolorowe bloki wokół. A w głowie niezrozumiały spokój. Normy nie żyją, niby inny, niby cynik. Sygnały wyją, bo ktoś pozbył się rutyny. Szare chodniki, kolorowe bloki wokół. A w głowie niezrozumiały spokój.